Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 listopada. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Walka o nominacje, o głosy w prawyborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej ubiegają się Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. W Światowym Dniu Ubogich papież apeluje o sprawiedliwość i solidarność. W Toruniu pierwszy dzień festiwalu Camer Image i wernisaż wystawy Manifesto. Rywalizacja w prawyborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej nabiera tempa. Obaj kandydaci spotykają się dziś z wyborcami. O tym, że Koalicja Obywatelska musi wygrać przyszłoroczne wybory prezydenckie, mówił na spotkaniu z mieszkańcami Przysieka koło Torunia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Musimy wygrać te wybory po to, żeby wygrać kolejną kadencję parlamentarną, bo widzimy, że obecny prezydent uniemożliwia rządowi Donalda Tuska wypełnienie naszego mandatu, naszych obietnic, naszego manifestu wyborczego. Niestety Andrzej Duda zdefiniował się do końca swojej kadencji jako prezydent jednej partii. Radosław Sikorski odwiedzi jeszcze dziś Pruszków koło Warszawy, to o 18.30, natomiast Rafał Trzaskowski będzie o 14.00 w Katowicach. Obaj ubiegają się o nominację Koalicji Obywatelskiej, głosowanie członków KO w piątek. Według prawie 65% internautów to Radosław Sikorski powinien zostać kandydatem KO na prezydenta. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 35%. Tak wynika z sondy ogłoszonej na portalu X przez premiera Donalda Tuska. Co ciekawe, wyniki tej samej sondy na Instagramie są odwrotne. Papież apeluje o sprawiedliwość i solidarność. W homilii wygłoszonej podczas uroczystej mszy w Światowym Dniu Ubogich Franciszek wskazał, że należy być blisko cierpień ubogich, leczyć ich rany i odmienić ich los. Papież podkreślił, że w obliczu okropności wojny, śmierci niewinnych, głodu i niedostatku nie można popadać w zniechęcenie i obojętność. Podczas gdy część świata jest skazana na życie w slumsach historii, gdy narastają nierówności, gdy społeczeństwa oddają się idolowi pieniądza i konsumpcji, ubodzy i wykluczeni nie mogą uczynić nic innego, jak tylko oczekiwać. Franciszek powiedział, że miłość i ofiara Jezusa zobowiązują chrześcijan do zapalania w świecie światła solidarności i sprawiedliwości. Wskazał, że należy zwracać uwagę na to, co możemy zrobić każdego dnia. Na zakończenie papież zaapelował do rządów i organizacji międzynarodowych: proszę, nie zapominajcie o ubogich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zamki, pałace i parki na Dolnym Śląsku czekają na turystów. Niektóre miejsca ucierpiały podczas powodzi, ale znakomita większość z nich funkcjonuje. Jak mówi pasjonatka historii, pisarka Joanna Lamparska, wiele atrakcji można znaleźć w Karpaczu i okolicach. Park i pałac w Bukowcu, bardziej park niż pałac, jeżeli byśmy mówili o kolejności, a stamtąd na piechotę możemy dojść do pięknego zamku w Mysłakowicach, wrócić do Karpnik albo pójść jeszcze dłużej do Wojanowa czy do ruin pałacu w Bobrowie. Powódź, która dotknęła 2 miesiące temu m.in. Kotlinę Kłodzką, zniszczyła drogi, mosty i budynki. W Toruniu walka o złotą żabę, najważniejsze wyróżnienie dla autorów zdjęć filmowych. Rozpoczyna się 32. Międzynarodowy Festiwal Camer Image. Na czele jury Kate Blanchett. To wyjątkowe miejsce spotkań ludzi kina i myśli filmowej, mówi juror w konkursie głównym, operator Łukasz Żal. No, ja myślę, że ten festiwal jest wyjątkowy. No, dla mnie szczególnie jest wyjątkowy. Przyjeżdżałem, jak byłem dzieckiem, takim prawie chłopcem nastoletnim. Byłem w ogóle wolontariuszem, więc dla mnie to jest w ogóle wyjątkowa sytuacja. Ja tu po prostu jestem od zawsze i gdzieś to mnie zainspirowało, więc no tak, myślę, że jest to jakieś takie niezwykłe święto magiczne, szczególnie dla nas też operatorów, bo to jest taki jednak festiwal, gdzie się mówi o obrazie, ale też można spotkać swoich znajomych, przyjaciół, że nie ma tego nadęcia. Wydarzeniem towarzyszącym będzie o 19.00 otwarcie wystawy Manifesto poświęconej najważniejszym manifestom artystycznym XX wieku. Festiwal potrwa do 23 listopada. Polskie Radio jest patronem medialnym. Klimat.

W zgodnej opinii wielu znajomych ornitologów i ornitolożek, jedna z najlepszych rysowniczek ptaków w naszym kraju i aktywna obserwatorka ptaków. Nie wiem, czy mówisz o sobie, że jesteś ptasiarą, czy... Ptasiarką? Czy ptasiarką, czy birdwatcherką na przykład. Bardziej ptasiarką, jestem za polskimi formami. Bardzo dobrze. Porozmawiamy dzisiaj o rysowaniu przyrody, o atlasach, a zakończymy naszymi wrażeniami z wystawy, którą mogą Państwo oglądać w Muzeum Narodowym. To jest wystawa Józefa Chełmońskiego. Księstwo ptaków. Zosiu, powiedz, ile książek zilustrowałaś i co to były za książki dla dzieci, między innymi? Wiesz, ja nie prowadzę takiej ewidencji, ale myślę o 5. Ale to też nie jest tak, że to są tylko ilustracje, bo w przypadku 3 to jakby jestem też odpowiedzialna za i tekst, i ilustrację, więc to autorstwo jest trochę szersze. I tak. A książki, wiem, że ilustrowałaś książkę o Wielkiej Brytanii, która się nazywa Great i opowiada po prostu o tym, na czym polega brytyjska kultura. To jest trochę taki przewodnik po Wielkiej Brytanii, po architekturze, po zwyczajach, po kuchni, ale też po przyrodzie. No i nie sposób nie zauważyć, że jest tam sporo ptaków. Czy to jest twoje tutaj, twój wkład w tą książkę, że jakoś rzeczywiście zależało ci na tym, żeby te ptaki były w takiej książce obecne? Znaczy, wydaje mi się, że tak. W sensie, że jak zaczęłam ilustrować tą książkę, to już miałam taką bardzo silną wkrętkę w ptaki, więc jakby trochę połączyłam te wątki, że u Brytyjczyków to zainteresowanie ptakami jest jakby znacznie jednak większe niż w innych krajach, że to jest trochę taki ich narodowy sport, obserwowanie ptaków, tak mi się wydaje. Ale też jakby sam tekst dawał mi dużo pretekstów do tego, żeby gdzieś tam te ptaki osadzać, czy w bardziej takiej wiodącej roli, czy tam gdzieś powiedzmy na marginesach, nie? Że powiedzmy, kiedy rysowałam jakąś, nie wiem, to była jakąś taką, chyba Wyspa Świętego Michała i tam właśnie pojawiają się pływy, czyli te przepływy i te odpływy i jakby jak sobie to wyobrażałam, to już sobie myślałam, kurczę, tam musi być wspaniale, jak jest ten odpływ i te wszystkie ptaki brodzące idą tam i się biorą za to wszystko, co tam zostaje odsłonięte, nie? I właśnie dużo było jakichś takich pretekstów po prostu, że wyobrażam sobie jakąś scenę, myślałam sobie, o, to jest dobre miejsce na tego ptaka, nie? I wtedy on tam faktycznie gdzieś lądował w tych obrazkach. Zauważyłem te pływy, tam jakieś biegusy dorysowałaś, były. Które oczywiście, jeżeli się nie zwraca uwagi na ptaki, to można sobie wyobrazić doskonale plażę bez ptaków, ale to nie jest przypadkowe. I moją uwagę zwróciło dużo studiów łabędzi i dużo studiów kruków przy okazji Tower of London. Czy wybierałaś się, nie wiem, do ogrodu zoologicznego, żeby te kruki obserwować? Jak to wyglądało? Te łabędzie to jakby jest tak, że taki no jakby istotny motyw, tak? W sensie, że jakby to było bardzo osadzone w tekście książki, bo tam był jakby konkretny fragment o tym, że łabędzie są tymi ptakami królowej, że jakby są otoczone też tą opieką i że co roku właśnie na Tamizie odbywa się takie wielkie liczenie łabędzi na pewnym odcinku rzeki i te łabędzie wszystkie są wyłapywane przez specjalną ekipę, która właśnie tam chyba jest bodajże 6 łodzi i tacy strażnicy w Liberii po prostu z flagami na czerwonej fladze biały łabędź łapią te łabędzie, ważą je i doglądają i przeprowadzają taką tak naprawdę trochę konserwację tych łabędzi. W tym sensie, że sprawdzają, czy komuś się nie zawinęła jakaś żyłka wokół nogi, czy one są w dobrej kondycji. Mhm. Jakoś tak wyjątkowo troszczą się o te łabędzie, że one mają dla nich jakąś taką symboliczną wartość, nie? A skąd u ciebie te zainteresowania przyrodnicze i ten ciąg w ogóle w kierunku obserwowania, ale też rysowania przyrody właśnie? Ja najpierw byłam rysowniczką, a potem zostałam ptasiarą, jak to mówisz. I bardzo późno w ogóle odkryłam przyrodę jako taką dla siebie i jakoś takie to moje zainteresowanie, które teraz jest takim tak naprawdę jakimś głównym zainteresowaniem, które karmi jakieś tam moje twórcze działania. I no, zaczęło się tak naprawdę od spacerów ornitologicznych po mieście. I jakoś tak bardzo dobrze wspominam mój pierwszy spacer ornitologiczny, bo jakby do tego prowadziłeś i to było w Parku Skaryszewskim. Naprawdę? I pamiętam, że to właśnie wtedy odkryłam, że można mieć lornetkę i że można zobaczyć to, czego normalnie nie widać. I to było dla mnie naprawdę bardzo duże odkrycie. I jakoś następnego dnia już sobie poszłam tam sama zobaczyć, czy było dokładnie to samo, co pokazywałeś. I znalazłam tam jakieś zupełnie inne rzeczy. No jakoś tak potem mi się to po prostu rozkręciło, nie? W sensie, że zaczęłam właśnie jakoś śledzić tą bazę ornito, gdzie mogłam sprawdzić, gdzie kto co widział. Zaczęłam się wkręciłam właśnie w jakieś takie obserwacje też warszawskie i zaczęłam poznawać tych wszystkich ludzi i potem się już jakoś tak potoczyło, nie? I to rysowanie było w sumie takie dla mnie jest jakimś takim naturalnym środkiem czy wyrazu, czy zapisu. No to po prostu stało się częścią tych obserwacji, nie? Rozumiem. Wygrałaś, wydaje mi się, że w zeszłym roku, popraw mnie, jeżeli się... Chyba tak. Tak? Zgadza tak. się. Konkurs pisma IBIS, które jest bardzo zacnym tytułem wydawanym w Wielkiej Brytanii od 1859 roku, czyli to jest pismo o 160-letniej tradycji, co jest w jakiś sposób trudno wyobrażalne właściwie, taka ciągłość. Publikowali w nim między innymi Alfred Russel Wallace, który był jakby współodkrywcą i współautorem teorii ewolucji, ale też na przykład David Luck, taki znany bardzo pisarz przyrodniczy, który pisał monografię różnych gatunków ptaków. I wygrałaś konkurs na ilustrację. Powiedz proszę, co tam narysowałaś i skąd wybór tematu? No to jest tak, że ta organizacja się nazywa BOU IBIS i jakby ten IBIS jakby tytułowy jest jakby także w logotypie tej organizacji, tak? Ten logotyp narysował Robert Gilmore, taki bardzo, bardzo ceniony grafik, linorytnik i w ogóle też autor znaczków brytyjskich, taki bardzo celebrowany artysta i taki dla mnie też artysta tak naprawdę w czołówce jakichś takich wspaniałych obserwacji i potem przekładania tego na rysunki. No i kiedy zobaczyłam, że jest ten konkurs, to jakby założeniem konkursu było, że na grafice mają znaleźć się ibisy. Dowolność jakby gatunku była i no narysowałam je sobie prawie wszystkie. I tu bardzo, bardzo dużo jakoś tak dowiedziałam się o nich przy okazji. Ale no zdecydowałam się na jakiś taki jeden konkretny gatunek, żeby już zrobić tą finalną ilustrację. I to w tym wypadku ibis olbrzymi. Taki krytycznie zagrożony wyginięciem ptak, bardzo piękny, bardzo taki trochę dinozaurzy z urody, który właściwie jest teraz obecnie żyje wyłącznie na terytorium Kambodży. Tam tylko delikatnie zahacza o Wietnam bodajże i Laos, ale no jest ich bardzo mało i też nawet znalezienie samych materiałów źródłowych, którymi mogłabym się posiłkować rysując tego ptaka, nie było aż takie łatwe, bo nie ma ich po prostu za dużo. On też jest bardzo skrytym ptakiem, że osiedla się chyba ma jakiś taki limit, że nie bliżej niż 4 kilometry od najbliższych siedlisk ludzkich w ogóle interesuje się jakimś gniazdowaniem, więc jakby... O kurczę, no to rzeczywiście bardzo trudne i na pewno też, kiedy mówimy o materiałach, to myślimy pewnie głównie o zdjęciach, prawda? I czy filmach, żeby zobaczyć w ruchu, więc na pewno jest tego niewiele, jeżeli jest tak wymagający i tak płochliwy, to wiemy, że takie ptaki po prostu są bardzo trudne do wynalezienia nawet w nieskończonym internecie, jakby się wydawało. A powiedz, jak wygląda twój warsztat? W sensie, czym pracujesz? Jakimś takim podstawowym narzędziem jest dla mnie ołówek. I tak naprawdę nie mam jakiegoś rozbuchanego warsztatu, czy jakiejś, wiesz, kasetki artysty, czy jakiegoś stałego zestawu, którym się posługuję. Bo w dużej mierze no, posługuję się ołówkiem i jakby to tyle, w sensie potem jakby bardzo dużo wprowadzam w komputerze, w sensie, że jakoś tak jak konstruuję swoje prace, to zazwyczaj o nich myślę tak bardzo technicznie, czyli tak, jak gdybym miała w przyszłości faktycznie stać się jakimiś reprodukowanymi grafikami i lubię sobie porozdzielać jakby kolejne kolory na kolejne blachy, czy tam powiedzmy warstwy, które łącząc się produkowałyby na przykład kolejne kolory przez nakładanie się, nie, że tak naprawdę taki rysunek kolorowy to zawsze jest dla mnie jakiś rodzaj takiej łamigłówki logicznej, w sensie co połączyć i jak przy najmniejszej ilości powiedzmy tych blach, czy jakichś tam kolejnych warstw stworzyć jak najwięcej kolorów. Co to znaczy blachy? Znaczy blachy to są, blach używa się w takiej tradycyjnej grafice, takiej trawionej, ale na przykład jeżeli jesteś linorytnikiem, no to używasz płatów tego linoleum, nie? Czyli kawałków. No i no na każdym, na każdej kolejnej warstwie po prostu masz tylko jeden kolor, który jakoś tam sobie ewokujesz i odbijasz, nie? Aha. Ale powiedzmy, jeżeli jesteś drukarzem, no to też naświetlasz blachę, no nie? W sensie, że kiedy drukujesz książkę, no to masz cztery blachy z czterema różnymi kolorami, które jakby złożone ze sobą produkują jeden obraz, nie? Ja nie mam o tym pojęcia, okay. ale jestem w stanie to sobie wyobrazić, że te kolory powstają w wyniku mieszania tak naprawdę kolorów, że jedna blacha nałożona na drugą daje coś określonego, innego niż dwie blachy rozłącznie. No tak, tak. No w sensie taki tradycyjny druk, powiedzmy reprodukcja Hełmańskiego, który teraz mam przed sobą, no to to jest druk w czterech kolorach, no nie? Jest cyjan, magenta, żółty i czerń, nie? I jakby suma tych kolorów daje ci możliwość reprodukowania obrazu mniej więcej takiego, jakim jest, chyba że powiedzmy pojawiają się na nim jakieś takie kolory specjalne, bo jakby no, ta skala barwna akurat też ma swoje ograniczenia, więc przy jakichś kolorach specjalnych czasem trzeba używać też specjalnych farb. Dodatkowych. A od czego zaczyna się rysowanie ptaka? Trudno mi to sobie wyobrazić, bo nie umiem rysować zupełnie. Znaczy, to też zależy, w jakim celu rysujesz, no nie? Bo jakby inaczej go będziesz rysował, jeżeli to ma być rysunek, który się znajdzie, nie wiem, na koszulce dla otopu, nie? A inaczej to będzie, jeżeli powiedzmy rysuję coś tak, nie wiem, bardziej artystycznie, czy nie wiem, jeżeli na przykład to ma być, czy jeżeli to ma być reprodukowane, nie? No ale dla mnie to jednak zaczyna się zawsze od jakiejś pogłębionej obserwacji i analizy, nie? I myślę o tym, jaka część ptaka jest na początku rysowana. Nie myślę filozoficznie od czego, jak okay, gdzie kiełkuje w głowie rysownika tak. Wizerunek ptaka, tylko jaką robisz pierwszą kreskę? Czy zaczyna się od głowy, czy zaczyna się od ciała, czy zaczyna się od czegoś zupełnie innego? Nie wiem. Mogę mówić tylko o sobie, ale ja zaczynam zawsze od głowy. Kiedy rysowałam ludzie, to też zawsze zaczynałam od głowy, bo zawsze mi się wydawała najistotniejsza i to jest no taki automat u mnie, nie? Że jakoś tak to jest ten punkt zaczepienia i potem jest cała reszta. A z którymi częściami, próbuję sobie wyobrazić ten proces rysowania, z którymi częściami ptaka są największe problemy w rysowaniu? Zaczynasz od głowy, czyli rozumiem, że ona jest ważna, więc dużo twojej uwagi i skupienia idzie w to, żeby tą głowę dobrze odwzorować, ale czy jest jakaś taka część ptaka, o której myślisz z niepokojem i przykrością, bo wiesz, że ona jest trudna i niełatwa do uchwycenia? To chyba zależy od rodzaju rysunku, no nie? No bo w rysunku szkicowym to wszystko jest takie trochę puszczone i nie jest takie szczegółowe i nie trzeba się jakoś, wiesz, zagłębiać, nie? W te detale. Ja takie, jak rysuję jakieś takie większe, bardziej szczegółowe rysunki ptaków, to bardzo często właśnie komponuję z wielu zdjęć i jakby z wielu z nich korzystam, żeby jakby pokazać te konkretne rzeczy. Więc jakby to jest ważne, żeby jakoś ta hybryda mi się złożyła, nie? W tym sensie, że żeby te wszystkie kawałki jakoś sobą grały, żeby nie powstało jakieś wrażenie dziwności. No myślę, że ważne jest, że często jak patrzę na przykład na cudze rysunki i czuję, że coś jest z nimi nie w porządku, to to się zazwyczaj wydarza jednak w twarzy, nie? W sensie, że jest jakiś taki jednak na tyle, na ile można mówić o ludzkich rysach twarzy, to wydaje mi się, że te wyrazy twarzy ptaków też jakoś istnieją, tak? Jak się pisze w atlasach o tym, że myśl królik ma taki bezradny ten wyraz twarzy, nie? Albo że jest jakaś taka czasem proporcja dziobów, który, że tylko przekroczysz trochę tą długość i już się pojawia jakieś takie, coś mi tu nie gra, nie? Tak, tak. I ja często to czuję, nie? I jakoś to jest chyba istotne. To jest uderzające. Rzeczywiście potem dla mnie jest uderzająca różnica między dobrymi rysunkami ptaków a gorszymi rysunkami ptaków, że coś jest trochę nie tak w proporcji. To są często nieuchwytne rzeczy. Ja nawet nie do końca potrafię powiedzieć, co jest nie tak w tym kształcie, albo co tu jest za długie, czy za krótkie, ale to wrażenie jest nieodparte. To chyba o tym mówimy. Chyba tak. Księstwo ptaków. Wracamy po przerwie. Tu audycja Księstwo Ptaków. Przy mikrofonie Stanisław Ubieński. Moją gościnią jest Zosia Frankowska, ilustratorka, rysowniczka między innymi ptaków. Jesteś zwolenniczką rysowania w terenie. Rozmawialiśmy o tym, że polecasz takie ćwiczenie, żeby się starać, mimo że to jest trudne. Powiedz, jak się w ogóle uczyć tego rysowania, bo mi trudno sobie wyobrazić ten moment, że biorę ołówek, siadam w parku i zaczynam rysować. Wszystko to wydaje mi się jakieś trudno wyobrażalne, że ta pierwsza kreska jakoś mi tak nie przechodzi przez rękę. Znaczy się, wydaje mi się, że rysowanie ptaków może być jakimś, wiesz, już poziomem zaawansowania, że jeżeli na przykład czujesz jakieś rodzaj onieśmielenia, tak to jakby może łatwiej zacząć od rysowania jakiejś rośliny, czy czegoś, co jest statyczne i nieruchome, nie? Czy tak powiedzmy, no po prostu rysowania martwej natury, czy jakichś takich nieożywionych rzeczy, nie? Ale wydaje mi się, że właśnie rysowanie ptaków z natury jest po prostu bardzo takim dobrym sposobem na pogłębienie jakiejś swojej z nimi bliskości i pogłębienie też tych obserwacji, jakiś takim tego, czego ja na przykład ja szukam, czyli czegoś takiego, co jest moje w tym obserwowaniu i co ja sama sobie jakoś wypatrzyłam i co mnie jakoś tam ekscytuje, nie? Bo istnieje rodzaj pokusy, żeby przerysowywać sobie z atlasu i z jakiegoś innego wizerunku, który mamy, ale to stoi w sprzeczności z tym, co ty radzisz jako ten początek i tą drogę, którą warto przejść. Znaczy, mnie się wydaje, że po prostu wtedy rozgrywają się zupełnie różne procesy umysłowe, no nie? W tym sensie, że przerysowujesz z płaskiego na płaskie i masz też ten taki rodzaj bezpieczeństwa, że to ci jakoś, wiesz, nie ucieknie, nie? Więc tak możesz sobie leniwie przerysowywać i jakby nie za dużo przy tym myśleć, a taka obserwacja, w której jesteś w takiej sytuacji tak naprawdę trochę zagrożenia, bo ten ptak cały czas ci zmienia pozycję i może uciec, wymusza od ciebie jakiś taki specyficzny rodzaj determinacji i skupienia, żeby zrobić to szybko, a dobrze. I jakoś tak w takim też dużym skupieniu. I mam wrażenie, że w tym trochę wykuwa się tak naprawdę też jakaś twoja pamięć tego ptaka, nie? I tego, co widzisz, nie? Mi się to kojarzy z fotografią w jakiś sposób, bo fotografia to oczywiście zatrzymywanie jakiejś klatki, ale równocześnie oglądanie tego stworzenia w takim trybie ciągłym, że on kręci, ptak kręci głową, albo gdzieś, albo w jakiś charakterystyczny sposób się porusza i to rzeczywiście zostaje w głowie i potem ten rodzaj ruchu jakoś zawsze możemy przywołać i kiedy myślimy o jakimś gatunku, to przypominamy sobie te momenty, kiedy tak naprawdę długo i szczegółowo im się przyglądaliśmy, prawda? To jest chyba coś podobnego. Tak? Trochę myślę. Tak, ale jednocześnie mam wrażenie, że fotografia jest troszkę mniej mimo wszystko refleksyjna, w tym sensie, że to jest trochę bardziej o jakimś takim też posiadaniu. A nie wiem, jak sobie rozbieram na części jakieś takie składowe ten proces rysowania ptaka, to zazwyczaj jest tak, że ja zaczynam jakiś rysunek, on już się 3 razy zmieni, więc muszę przerwać i zacząć go rysować w tych kolejnych pozach i tak naprawdę trochę czekam, aż on wróci do tej poprzedniej, żeby dokończyć ten pierwszy rysunek, nie? Że tak trochę się przemieszcza między tymi kilkoma szkicami i no właśnie jakoś tak na tyle intensywnie się skupiam, że na przykład potem mam lepszą pamięć tego, co widziałam, niż powiedzmy, gdybym studiowała atlas. Jasne. A przy takim studiowaniu, zatrzymując się na tym procesie właśnie takiego uważnego przeglądania się ptakom, co tak cię uderzyło, kiedy obserwowałaś, co cię tak uderzyło, kiedy obserwowałaś jakiegoś konkretnego ptaka? Myślę tutaj o takich super detalach. Na przykład ostatnio fotografowałem sikorkę bogatkę przed moim oknem i zobaczyłem, że ona, to był taki chłodniejszy już dzień, że ona jest bardzo napuszona i tak jakby wystawała jej jakaś koszula spod ubrania, czy coś takiego, że tak się rzeczywiście nabombiła, że wyszły te puchowe pióra tak. Spod spodu. Czy miałaś takie odkrycia przy rysowaniu, że aż cię to tknęło, że nie widziałaś tego nigdy w atlasie? Bardzo, w sensie, że rysując ptaki, bardzo można sobie dać sprawę z tego, jak bardzo one są zmiennokształtne, nie? Że tak naprawdę tyle, ile jest jakiś pogód, tyle jest tych ptaków odsłon, nie? I tak dużo się zmienia, w sensie, że atlasy trochę jednak mimo wszystko promują taką supremację samca w gotówce, nie? W sensie, że a kiedy obserwujesz ptaki, to tak naprawdę masz je w każdej możliwej kondycji, wieku, jakimś takim też stadium jakiegoś dziecięcości czy niezborności, jakieś takie, masz te wszystkie takie obserwacje behawioralne, których no jakby z atlasu nie masz, nie? Jasne. Mówiąc o supremacji samca w godówce, masz na myśli ten idealny obraz samca, który jest idealnie wypierzony i wygląda właśnie jak z atlasu, prawda? Tak, no że to jest nasze wyobrażenie o ptakach generalnie. Tak, że jakby wyszedł od krawca, nie? W sensie, że tak wszystko jest tip-top. Wszystko jest dopięte, on nigdy nie jest też zmoczony, prawda, w tych atlasach. Ani potargany jakiś taki biedny. Tak, no sobie na przykład, nie wiem, o samcach maderynek, nie? Że one są po prostu takie same w sobie jak z obrazka, a w tym momencie pierzenia wyglądają naprawdę koszmarnie i biednie, nie? Że po prostu gubią te żagle na wodzie i są takimi zmokłymi kurami, nie? I to też jest w jakiś sposób, nie wiem, budzi jakiś rodzaj czułości, nie? Że są w tym takim gorszym momencie. Nie wiem. No tak, tak. Coś w tym oczywiście jest. Ciekawi mnie też taki motyw, który na pewno jest ważny w tym rysowaniu i malowaniu ptaków, czyli kolorystyka, coś bardzo ciężko uchwytnego właściwie. Powiedz, jak sobie radzisz z tymi kolorami, bo to jest tak, że ptaki, jak wspomniałaś, zmieniają się w zależności od warunków, potrafią się wydawać bardzo ciemne na przykład, dużo ciemniejsze niż są w rzeczywistości, a czasami te kolory są dużo jaskrawsze na przykład. Jak z tym pracujesz? Czy starasz się to uśrednić, co widzisz? Jak poszukujesz właściwego koloru, żeby trafić idealnie w to, co widzisz? To jest chyba trochę tak, że kiedy coś obserwuję, nie wiem, teraz mam na przykład przed oczami, że sobie patrzę na samce nurogęsi i po prostu widzę, że coś takiego, co zwraca na mnie uwagę, no bo to jest teoretycznie czarno-biały ptak, no nie? A w jakimś konkretnym oświetleniu ta jego biel staje się żółta. I taka jest naprawdę, wpada niemalże w takie łososiowe kolory, nie? I dla mnie to już jest takie, oho, niby biały, ale tutaj się coś fajnego wydarza kolorystycznie, nie? Jakoś tak fajnie byłoby to jakoś graficznie sobie złapać. No nie właśnie. Wiem, czy to jest to, o czym pytasz, o co pytasz. Trochę jest. To jest też ciekawa sprawa, bo ja też rejestruję ten łososiowy kolor, który w atlasie jest zawsze biały. I to jest bardzo rzeczywiście coś nieuchwytnego, że w pierwszej chwili zastanawiasz się, czy cię oczy nie mylą. Albo czy lornetka nie kłamie. No? Albo czy lornetka nie kłamie. No właśnie. Skoro jesteśmy przy atlasach, to jaki atlas ty wyróżniasz, szczególnie spośród tych dostępnych na rynku? I czy jesteś zwolenniczką atlasów rysowanych, czy atlasów zdjęciowych, bo są i takie, i takie? No ja jestem zwolenniczką atlasów rysowanych, ale to chyba dlatego, że właśnie mam jakąś taką wartość dodaną, że to nie jest tylko oglądanie zdjęcia, ale też w pewien sposób, biorąc do ręki taki atlas, obcuję z jakimś człowiekiem, który patrzył i ja dostaję jakby nie tylko obraz tego ptaka, ale też jakąś taką czyjąś perspektywę na tego ptaka. I jakby nie powiedziałabym, że atlasy mają jakieś takie swoje charaktery, ale jest coś na rzeczy. W tym sensie, że jakoś tak rozróżnia mnie pod względem jakiejś takiej wrażliwości na jakieś konkretne szczegóły, albo właśnie nie. Ale który atlas wyróżniasz w tej sytuacji? Który atlas to jest ten atlas, o którym mówisz, no to jest naprawdę dobre, to jest blisko ideału. Znaczy, to też zależy, do jakiej funkcji on ma służyć, tak? W sensie... No, jak to atlas, do poznawania ptaków w przyrodzie. Idziesz przez las, coś widzisz, z czymś ci się kojarzy, zaglądasz do atlasu i działa. Znaczy, pod względem jakiejś takiej technicznej użytkowości, to wydaje mi się, że Collins jest jednak dla mnie na pierwszym miejscu. Collins. A pod względem takich jakichś moich prywatnych upodobań, to jednak najbardziej Johnson, tak bardziej do wertowania w domu i też... taki ziom polski Sokołowskiego, ale to trochę pod innym względem, bo jakby tam nie ma kolorowych ilustracji, tam są tylko czarno-białe ilustracje, ale no to jest absolutnie dla mnie wspaniałe, że jakby od tych warstwy kolorystycznie mogę sobie przeczytać, no nie? Bo myślałam sobie właśnie o tym dzisiaj, że tak naprawdę atlasy bardzo się koncentrują wokół tych cech diagnostycznych i tego, co ptaka wyróżnia od innych i trochę pomijają milczeniem to wszystko piękne, co on ma, ale nie jest jakoś szczególnie charakterystyczne, czy wyróżniającego, a powiedzmy u Sokołowskiego to właśnie jest, dlatego, że tego koloru w tym atlasie nie ma. Że trzeba to sobie jakoś trochę dopowiedzieć, albo spróbować wyobrazić. No tak, to jest też taka praca dla mózgu. Tak, do nazwania, nie? Nazwanie koloru. Czyli Ptaki Europy, Atlas Collinsa tak zwany i Ptaki Europy, ale Jonsona, Larsa Jonsona bodajże. Ten Jonson jest ciekawy, bo on przedstawia też takie tło. Tam jest równorzędnym bohaterem tło. I ja też bardzo lubię ten atlas, bo tam jest dużo po prostu krzaków różnych i dużo drzew, igiełek, jakichś takich detali, jakichś owoców, które te ptaki jedzą. Czy to też jest taka rzecz, na którą zwracasz uwagę? No bo wydaje mi się, że ten Jonson bardzo dużo kombinuje, jak te ptaki pokazać tak różnorodnie, prawda? Nie tylko w tej pozycji, jakby siedział nam dosłownie przed oczami pół metra od nas, tylko tak bardziej naturalnie jakby. Tak, w sensie ja sobie dzisiaj porównywałam atlas Gotsmana z lornetką wśród ptaków, gdzie robił ilustrację Disselberger. I na przykład te ilustracje mi się bardzo nie podobają, bo te ptaki są jak wycięte z kartonu, to są bardziej sylwetki i diagramy, nie? Czyli jakieś takie rozmieszczenie tych kolorów, odpowiednich jakichś tam punktach strategicznych i w ten sposób te ptaki tak naprawdę są bardziej jakimiś takimi makietami ptaków niż jakimś żywym ptakiem, a u Jonsona one dla mnie po prostu żyją, jakoś tak zwracają ku mnie głowę, patrzą na mnie pod takim kątem mam wrażenie, że on postawił sobie trochę za cel, żeby właśnie wpuścić maksymalnie dużo życia w ten atlas, nie? Że one te ptaki niemalże się tam wiercą jakoś tak, nie? Albo tak jak ci mówiłam, że właśnie też mi się wydaje, że są napuszone, kiedy jest im zimno, nie? Że on jakby trochę może rezygnuje z jakiejś takiej atlasowości tego kosztem właśnie jakiejś takiej wrażeniowości, że on tak naprawdę bardziej w tym wszystkim jest malarzem niż grafikiem, czy jakimś, nie wiem. No on chyba rzeczywiście jest malarzem, tak naprawdę. Poza tym, że jest ilustratorem. Ale skoro malarstwo, to masz jakiś ulubionych malarzy od ptaków? Czy się skupiasz na ilustracjach? No bo, przepraszam, to wyjaśnię, o co mi chodzi, bo ja zawsze jak idę do muzeum ze sztuką, to siłą rzeczy rejestruję te obrazy z ptakami i sobie zapisuję i gdzieś mam jakieś katalogi tych nazwisk i zdjęcia porobione na telefonie. Potem oczywiście o tym zapominam, ale ciągnie mnie naturalnie, jak widzę przyrodę na tych obrazach. Czy masz takich mistrzów malarskich też? Znaczy się, chyba mam podobnie do ciebie, w sensie, że jakoś tak jak widzę już te ptaki na obrazach, to faktycznie chcę zrobić jakąś taką ewidencję i potem to sobie przeanalizować. A jeżeli chodzi mi o mistrzów, to o tych obrazach galeryjnych jednak nie tak bardzo myślę jak o mistrzach, jako o jakichś takich współczesnych artystach, których po prostu cenię jakoś taką dużą estymą właśnie za to, jak widzą ptaki. I tu mi trochę na myśl przychodzi taka brytyjska malarska, ona się nazywa Esther Tyson. I jakby w tym jej malarstwie mam wrażenie, że ona postawiła sobie za zadanie, by w jak najmniejszej ilości tak naprawdę malarskich gestów, takich bardzo oszczędnych, zarysować wszystko, co jest właściwe i charakterystyczne dla tego ptaka, ale to jest właśnie takie minimum maźnięć pędzlem i te ptaki po prostu pojawiają się tam i ożywają i tak naprawdę to nie jest taki obraz, że widać, że ktoś go malował powiedzmy godzinami i że tak jest namalowane, że cała powierzchnia obrazu jest pokryta tą farbą, tylko właśnie jest kilka takich malutkich sugestii i on po prostu się tam pojawia i jakoś tak też pojawia się w tym samym patrzeniu i to jest wspaniałe. Strasznie mi się podobają te obrazy. Esther Tyson. Tu zrobimy małą przerwę i posłuchamy Piotra Szczepanika goniącego kormorany. Dzień gaśnie w szarej mgle. Wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch. Z jezior żagle zdjął mgieł, porozpinał splot. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas. Już wracać czas. Thank you. się przybrała w czerń. To smutny lata zmierzch. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron. Powrócą z wiosną na jeziora nikt nas nie żegna tu. Dziś tak tu pusto już. Mgły tylko ściga wśród sidobia wiatr. Czas. Mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr. Już wracać czas. Księstwo ptaków. Wracamy po przerwie. Tu audycja Księstwo Ptaków. Moją gościnią jest Zosia Frankowska. Rozmawialiśmy o ilustracjach, o rysowaniu i malowaniu ptaków, o poszukiwaniu jakiegoś idealnego odwzorowania, ale też zupełnie nieoczywistego odwzorowania. Ptaki się ruszają, ptaki pojawiają się w różnym świetle, więc wszystko to należy brać pod uwagę i ciekawie jest, żeby złapać też te ptaki w takiej nieoczywistej pozycji. No i przechodzimy do naszej zapowiedzianej już rozmowy o Chełmońskim. Teraz trwa wielka wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Powiedz, który obraz zrobił na tobie największe wrażenie? To jest trudne pytanie, wiem, bo było ich tam bardzo dużo, ale... No właśnie, dla mnie to nie jest takie trudne, bo nie mam żadnego takiego obrazu, który mnie jakoś jednoznacznie zachwycił. I było kilka takich obrazów, które mi się spodobały, ale generalnie to muszę powiedzieć, że jestem trochę sceptyczna. Tak? Tak. Chyba największe wrażenie zrobił na mnie obraz ten, który jest także na plakacie, ten z kulką wodną, czyli obecnie kokoszką, tak? Bo jakoś tak czułam, że ten ptak jest bardzo osadzony faktycznie w tym pejzażu, że jakoś tak, że on... Że przy innych obrazach często miałam takie uczucie, że ten ptak jest trochę wklejony, że jest tak trochę na siłę, że jest jakimś takim rodzajem naklejki, że tak trochę wybija się z tego pejzażu, nie jest jakąś taką jego organicznie częścią, a w przypadku tej kokoszki było faktycznie tak, że ona tam jest i jakoś jest dobrze osadzona i też podoba mi się bardzo ta obserwacja środowiskowa, czyli fakt, że tam są te takie dwa plaśnięcia na wodzie za nią i to jest ta sugestia, że jak się obserwuje kokoszki, to się wie, że ona po prostu biegnie po wodzie jak Jezus i zostawia te takie ślady, nie? Mhm. I jakby to faktycznie to mnie jakoś tak ujęło, że wiedziałam, okej, on już to zaobserwował, nie? Tak, że to nie jest coś, co można wymyśleć, tylko wiedząc o istnieniu takiego ptaka. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. A kiedy myślisz o tych wklejonych ptakach, które budzą twój sceptycyzm, to który obraz masz na myśli? No ja mam trzy. Tak myślę, że ten bąk jest trochę wklejony, ta sójka jest trochę wklejona, nie wiem, i niektóre z tych kuropat, w sensie, że jakoś tak... Nie wiem, może to dlatego, że ja też wiem, że po prostu kuropatwy bardzo fajnie też się chowają w tych takich, wiesz, jakich nieska śnieżna na przykład, nie? I że one są tak naprawdę wszystkie tak bardzo na widoku, to coś mi tu przeszkadza. Ja bym na przykład chciała je zobaczyć bardziej namalowane, jak one są jakoś tak bardziej jeszcze schowane w tym śniegu, nie? Nie wiem. Ale to już jakieś moje, wiesz, niezrealizowane potrzeby. Nie, zrealizowane czy niezrealizowane, no to są twoje oczekiwania. Ja się zgadzam, że bąk trochę wisi w próżni, bo mówimy o obrazie, który się nazywa Czapla Bąk i przedstawia bąka, czyli taką brązową, dużą czaplę, która leci nad łąką. I coś w tym obrazie też wydaje mi się jest tak troszeczkę fałszywego. Tak, że czuć taksydermią, nie? Trochę. Trochę, że on jest jakby taki wypchany właśnie, ale też dlaczego on leci nad tym zupełnie otwartym terenem? To bardzo chyba trudno zobaczyć bąka w takim miejscu, gdzie w ogóle nie ma trzcin na przykład. No ale może to się zdarza jednak czasem. A te kuropatwy, no to wydaje mi się, że on chyba rzeczywiście musiał je malować z jakichś, chociaż może niekoniecznie, z wypchanych ptaków, ale pewnie kuropatw było dużo, więc mógł się ich naoglądać przy okazji swoich wędrówek po okolicy, prawda? Chełmoński, wiemy, że dużo chodził i dużo szkicował w terenie, więc może gdzieś tam te kuropatwy tak wyłapał, no ale też razicie jakaś sztuczność tam w tych kuropatwach? Znaczy, mam wrażenie, że tak na logikę, to one tam są trochę tak rozchostane, w tym sensie, że tak to pierze jest tak porozrzucane, że wydaje mi się, że faktycznie, że jak jest tak naprawdę zimno, nie, to jednak ten ptak się robi takim napuszonym bałwankiem, nie, w sensie, że on byłby raczej by kondensował te pióra wokół siebie, nie, że jakoś tak by próbował. Żeby się napuszył, tak jak te sikorki. Bardziej, a na tym obrazie aż tak tego nie czuję, nie wiem. Aha. No jest może tam jakaś fałszywa nutka. Ja zwróciłem uwagę na te obrazy przedstawiające ptaki, których jest bardzo mało teraz. Taki jest jakby rysunko-obraz z cietrzewiem, który wypełnia cały taki jakby arkusz papieru, to jest chyba na papierze obraz i tam nie ma żadnego tła, po prostu jest studium cietrzewia. Ono mi się podobało po prostu. Chciałbym taki obraz mieć. Zrobił na mnie wrażenie, bo ten ptak jest żywy, mimo że nie jest umieszczony w żadnym kontekście. Jest jeszcze ten obraz z tym głuszcem, z tym polowaniem na głuszca. W ogóle uderzyło mnie, że tam jest dużo jednak myśliwskich obrazów. Że jest dużo polowania, dużo myśliwych, dużo strzelb, dużo jednak hartów i takich sytuacji zupełnie fantastycznych, jak te wilki, które atakują sanie. To jest jakaś niesamowita sprawa, że rzeczywiście to jest jakiś taki powracający motyw polskiego malarstwa. Wilki, które atakują sanie. Bardzo mi trudno sobie to wyobrazić, wiedząc, jak jednak wilki są płochliwe i na pewno zawsze były, zwłaszcza, że były przecież prześladowane przez wieki, więc to jest tak, jakaś fantazja, prawda? No jak ja to zobaczyłam, to też się popukałam w czoło, nie? Że w sensie, tak, gdzie te wilki, ale też jakby wspominam jakieś, nie wiem, czytanie książek z dzieciństwa, kiedy powiedzmy faktycznie te wilki się pojawiały jak taki wielki wróg ludzi, nie? Zupełnie jakoś pomijając taką naprawdę, że one po prostu ludzie unikają tak bardzo, jak mogą, nie? I że jakoś tak długo moja wyobraźnia też była nakarmiona tym, że te wilki to jakieś wielkie niebezpieczeństwo, nie? Chyba wszyscy tak się wychowaliśmy na takich bajeczkach. A te obrazy nie ptasie, te obrazy, które przedstawiają chłopów, karczmy, jakichś pijaków, wiejskich biedaków, oficerów. I konie, i mnóstwo koni, prawda? Czy coś tam, czy wśród tych obrazów znalazłaś taki, który przykuł twoją uwagę? Że ja właśnie miałam tak, że to jest pierwsza sala, nie? Gdzie są te wszystkie konie i ci chłopi i te chaty. I ja poczułam jakieś takie ogromne przytłoczenie, jak weszłam na tą salę. I jakoś tak też wydaje mi się, że w jakichś takich dzisiejszych realiach to można by nawet wrzucić te kategorie takie trochę przemocowe, takie jak eksploitacja tych koni jakby, nie? I jakby mnie to się bardzo nie podobało, ale to też dlatego, że to nie są jakieś takie obszary, które mnie interesują, nie? W tym sensie, że podejrzewam, że po prostu na tych chłopów i na te konie była koniunktura, więc on ich malował bardzo dużo, a jakoś tak oglądając te obrazy, raczej sobie szukałam takich rzeczy w nich, które nie by się podobały i jakoś tak tam się rozgrywa trochę takich rzeczy na marginesach, które są fajne, nie? W sensie, że są jakieś takie piękne obserwacje zimy, nie? Że tak czuć, że ten śnieg tak nie może chrzęść, nie? Że jakoś taką też czuć, nie wiem, jakąś taką kurzawę, nie? Że te tak są kominy i z nich idzie dym i ten wiatr po prostu tak zmuchuje ten dym i że jakoś tak nastrojowo i atmosferycznie są bardzo fajne, ale jakby to, co się rozgrywa na pierwszym planie, to jakoś za bardzo, to nie jest moja bajka po prostu, nie? Ciekawe, że mówisz o tym śniegu, bo tam jest dużo takiego ciężkiego śniegu, trochę topniejącego za dnia, a potem w ciągu nocy marznącego, prawda? Tak wydaje mi się, że tam ta faktura takiej kaszy śniegowej, która zamarza, jest bardzo świetnie, jakoś... No tak czuć to, tak, tak, tak bardzo taka rzeczywiście aż ciężka i taka namacalna. I coś jest chyba w atmosferze tych obrazów. Tak jak o tym opowiadasz, to tak to słyszę, że one są też takie ponure, prawda? Że to może przytłacza tak naprawdę ciężar tych obrazów. Znaczy ponure, ale też dla mnie tak przytłaczające energetycznie w tym znaczeniu, że jakby Chełmoński widać było, że go bardzo interesuje w ogóle zagadnienie ruchu i pokazania ruchu i to, w czym jakby można by, nie wiem, jakoś podsumować jakiś taki geniusz jego obserwacji, to właśnie to, jak on łatwo potrafił zapamiętać te kształty, nie? Jakoś miał taką niesamowitą zupełnie pamięć fotograficzną, żeby tak skomplikowane stworzenie, jakim jest koń, sobie zapamiętać i potem w studio odtworzyć, nie? W jakiejś takiej jednej po prostu stopklatce, nie? To jest dla mnie jakoś zupełnie niewyobrażalne, że tak można umieć w ogóle, nie? I to jest jakoś tak godne podziwu, a jednocześnie właśnie no nie wiem, jakoś takie męczące, że to wszystko się wydarza na takim najwyższym jakimś takim właśnie, nie wiem, poziomie wzburzenia, czy jakiegoś takiego, takiej histerii niemalże, nie? Jakiejś takiej, nie wiem, energii tego wszystkiego, że jakoś tak nic przyjemnego dla mnie po prostu, nie? Rozumiem. A kiedy myślisz o tych innych obrazach, na przykład Dropie, tam jest, są te dwa obrazy z dropiami, to poza samymi dropiami, które są dla nas ciekawe, bo ich nie ma w Polsce już, ale tam na przykład ja zwracam uwagę na te trawki, które są tak jakby widać, że jaka była kolejność malowania, że najpierw brązową ziemię namalował, a potem na niej te takie wstążeczki tych trawek, które są posrebrzone albo takim szronem, albo to jest taka rosa wieczorna właściwie, trochę nie wiadomo. To jakoś cię nie wzruszyło, czy... No ja jakoś nie mam tych trawek w ogóle w pamięci. W sensie zapamiętałam sobie jakoś takie ogólne wrażenie tego obrazu i właśnie, że one były takie trochę zatopione we mgle i to mi się podobało. Właśnie trochę w kontraście do tych innych obrazów, gdzie mówiłam o tym takim wrażeniu tej sztuczności, nie? Że tutaj jakby one faktycznie były jakby wszyte w tą tkankę obrazu, nie? I że to było fajne. Dla mnie ciekawe na tej wystawie były te obrazy, które przedstawiały Puszczę Białowieską. Ja w ogóle nie wiedziałem, że Chełmoński jeździł do Puszczy i tam jest przynajmniej kilka obrazów, które pokazują obraz tego prawdziwego lasu, który znamy przecież. Tak, tam był chyba, nie? Obraz o nazwie Wykrot na przykład, nie? Wykrot, prawda? Super. Więc to teraz jest taka rzadkość, jednak taki las właśnie jak tam, czyli taki dziki, nieokiełznany, nieposprzątany, a wręcz raczej zabałaganiony. I Adam Wajrak w przewodniku przyrodniczym po tej wystawie, który można sobie pożyczyć, wchodząc na tą wystawę, mówi, że już wtedy były te lasy gospodarcze, więc on mógł też przecież namalować rzędy sosen gdzieś. Ale jednak tu w tym upatruje jego jednak przyrodniczej wrażliwości dużej, że studiował te wykroty jako coś rzeczywiście ciekawego dla artysty. I może rzeczywiście jakoś to mówi o tym, że on miał takie duże oko do tego. Czy... Znaczy, mnie się generalnie wykrot wydaje po prostu ciekawszym obiektem do malowania niż obiekt przemysłowy, nie? Jakiś las przemysłowy. Ja nie wiem, jaki był jego poziom świadomości przyrodniczej oczywiście, ale wyobrażam sobie, że można by też ulec temu porządkowi takiego lasu posadzonego jak od linijki, a on jednak studiował te przewrócone drzewa. No tak, może tam jest więcej ruchu rzeczywiście. Nie wiem, ja sobie jeszcze też zapamiętałam ten taki obraz, bo były takie sytuacje, że było małe studium, a potem z niego duży obraz. I było małe studium takie jakby trochę z wody, taka perspektywa jak z kajaka trochę, w sensie, że jakiś stuksiana, który się odbija w wodzie i tam na górze był bocian, nie? I zaraz obok był duży ten obraz. I jakoś tak mnie uderzyło w tym to, że ten szkic podobał mi się znacznie bardziej niż ten skończony obraz. W sensie, że jakby, że ten obraz, ten duży wygląda jak taka praca domowa, która się odrabia, zrobiwszy ten świetny szkic. I jakoś tak mnie to ujęło, że może właśnie, że to nie zawsze tak działa w dużej skali, nie? Że często te małe rzeczy są jakoś ciekawsze, lepsze i lepiej znalezione. Nie wiem, czy masz też takie wrażenie? Mi też się bardzo podobały te takie, niekoniecznie nawet szkice, tylko takie studia do obrazu, że on już z kolorami to robił, tak. Ale one były takie właśnie impresyjne, widać, że szybko zrobione i jakoś tak świetnie uchwycone często, a faktycznie w tym większym wydaniu, no już takie